com que la Xina és tan gran, com tu dius, les diferents zones que vareu estar, hi vareu trobar diferència en la cuina? Sí, sí, bastant, bastant de diferència entre una regió i l'altra. Pensa que hi ha, per exemple, una sola província, a lo millor, té 100 milions d'habitants, i clar, canvia bastant d'una banda a l'altra. Per exemple, bé, nosaltres sobretot vàrem estar a la banda del sud-oest de Xina, i és aquí on te trobes rareses, com per exemple el ca. Encara que menjar ca és una cosa il·legal a Xina, en el mercat em pots trobar. Ens va impressionar bastant trobar cans vius a dingavis i morts escorxats damunt d'una taula. Vull dir, és una cosa que te sobta molt i tant, t'impressiona molt. Però, per exemple, després, per exemple, Yunnan mateix, que és una regió que fa frontera amb Tíbet, i on hi trobam una minoria ètnica que se diuen els nazis, ja trobam una cuina molt tibetana. I on se menja bastant és yak, que és una espècie de búfal que pastura per la muntanya. És una carn molt semblant a la vedella. És fluixeta, sí, i molt bona. Sí. De cap no em vàrem voler tastar, però bé. I després, un poc més en el centre de Xina, a la província de Sichuan, sobretot se destaca per ser molt coenta. Allà hi ha molt de xilis i és molt coenta, molt coenta. Que de vegades m'ha passat estar qualque plat que no se podria menjar de coent que era. I que coent era d'espícies? D'espícies. Fins i tot també te posen sempre de vores menjar, encara que es menjar ja sigui una mica coent, te posen sempre el platet amb una espècie de salsa feta a base de peves coents. I després ja ens vam anar per el munt de Pequín, que està més en el nord, i clar, com ets la capital també m'imagino que ja hi trobes de tot. I allà hi pots trobar rareses com per exemple pinxos de granot, de serp, cucs. I no van menjar? No, bé, jo personalment no. El qualcú de nosaltres va tastar els granots. Sí. També s'ha de dir una cosa, que pots trobar, trobes de tot, és a dir, trobes des del lloc més humil i més cutre, per dir-ho de qualque manera, on se cuina molt bé, i amb una cuina de mercat a base de verdures, d'arròs, de carn, a llocs així més com a més sofisticats i més restaurants, ja per tal vegada més per turistes, però on te fan una cuina ja més elaborada, com per exemple un restaurant que vàrem estar a Pequín, on hi havia, estava especialitzat en tortellinis farcits de distintes coses, i la curiositat era que els tortellinis estaven fets amb figures distintes, de flors i d'animals. Era una cosa molt curiosa. Una cosa molt típica d'allà també és, són, no sé quin nom té, però són pasta, de pasta en mengem molta, farcida sempre de verdura, de carn, de peix, etc. I en diferents salses, no? I en diferents salses, sí. La que destaca molt és l'agra dolça, que també canvia d'una banda a l'altra, pot canviar una miqueta, però bé, la base és el vinagre i la mel. Molt bé. I bé, referent a l'espeix també s'ha de dir que se cuina de peix, per exemple mengem molt de peix de riu, a l'interior, parques, i per trobar ja peix de la mà tenen les zones ja on donen a la mà i això.